fyller mången ljuvlighet, som dock ej förblir i evighet. Lite då och då förloras något smått och gott som vi fått, när man gör en schlagermelodi som den med vilken jag just nu står i. Bör man inte tro i stoiskt lugn att evigt den blir sjungen? Nej, det går så länge som det går, och sen går det inte alls. Den slår så länge som den slår, och sen slås den ut av en vals. En slager är liksom en stjärna som blinkar på himmelen. Sen tycker Jean Claesson att det var en bra sång, och sen är jag färdig med den. Nu för tiden anses det fullt schysst att man äger gift med den man kysst. Bruket nämligen att älska fritt, det har nu blivit allmänt spritt. Det är en mycket praktisk uppfinning, inga skyldigheter och ingen ring. Inga småbarn, inga bojors band, men lycka hand i hand. Tja, det går så länge som det går, och sen går det inte alls. Man tror så länge det är vår, och sen säger hon vad falls. Nu fodrar jag att vi hos prästen tar lagfart på kärleken. Man gör natt till viljes och giftes och skiljes, och sen är man färdig med den. Ja, jag har tänkt i Sabbatsberg att gå för att lite jobb som doktor få. Ty jag vill förmena att en ann vara kan så god som en ann. Holt han var en dålig eskulap, men han sjöng så trevligt med sitt gap. Jag kan sjunga mycket bättre, ja, men överläkaren sa: det går så länge som det går, och sen går det inte alls. Man får nog inför våran kår stå sjungande med full hals. Men när man sedan opererar så bör ej vara i plånboken. Det visste ej Holtan, så han råkar voltan, sen var man färdig med den.